Spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 września, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Portugalia uznaje państwo palestyńskie. To kolejny kraj, który zdecydował się na taki krok. Ćwiczenia służb na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia. Zaplanowano je koło północy. Kilkadziesiąt tysięcy Węgrów demonstrowało w stolicy, żądając zakazu reklam politycznych finansowanych z budżetu. Portugalia ogłosiła, że uznaje państwo palestyńskie, stając się kolejnym krajem Zachodu, który uczynił ten symboliczny krok w obliczu braku oznak zakończenia wojny w Strefie Gazy. Portugalia opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym jako jedyną drogą do sprawiedliwego i trwałego pokoju, promującego współistnienie i pokojowe stosunki między Izraelem a Palestyną, powiedział portugalski minister spraw zagranicznych. Wcześniej uznanie państwa palestyńskiego ogłosiły Wielka Brytania, Kanada oraz Australia. Premier Izraela oświadczył, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela i stanowi absurdalną nagrodę za terror Hamasu. To nie będzie prawdziwy pożar, a pozorowany. Służby będą ćwiczyć ewakuację pasażerów. Ćwiczenia na dworcu kolejowym Warszawa Wschodnia rozpoczną się za półtorej godziny, zapowiada Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP. Ćwiczenia rozpoczną się o godzinie 23.30 i zakończą się 30 minut po północy. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego w rejonie kas biletowych na poziomie 0, strefie pożarowej numer 1 od strony ulicy Kijowskiej. Ewakuacja zostanie przeprowadzona we współpracy ze strażakami. Dawcy i biorcy z całej Polski spotkali się w Rakoniewicach w Wielkopolsce na dorocznym biegu Trzech Serc. W trzyosobowych drużynach, w skład których wchodzili także wolontariusze i lekarze, przeszli w symbolicznym marszu alejami Parku Krajobrazowego, by propagować ideę przeszczepów narządów. Nazwa biegu nawiązuje do historii organizatora imprezy Romana Błażejczaka, który żyje z trzecim już sercem. 24 lata temu przeszedłem pierwszy przeszczep serca, do którego kwalifikował mnie profesor Zbigniew Religa, a przeszczepu dokonał profesor Marian Zembala. To serduszko bardzo dobrze mi służyło przez 25,5 roku, niestety dostałem zawału tego przeszczepionego serca i w 2017 roku nastąpiła retransplantacja. W ubiegłym roku przeszczepiono prawie 2200 narządów. Ministerstwo Zdrowia podaje, że transplantacje uratowały w Polsce już ponad 40 tysięcy osób. Kilkadziesiąt tysięcy osób zgromadziło się na placu Bohaterów w stolicy Węgier, Budapeszcie, by zażądać od władz wprowadzenia zakazu reklam politycznych finansowanych przez budżet państwa. Zarówno sam rząd, jak i związane z Fideszem organizacje masowo umieszczają w przestrzeni publicznej oszczercze reklamy skierowane przeciwko politycznym wrogom, zarówno w kraju, jak i za granicą. We wcześniejszych komentarzach jeden z organizatorów demonstracji powiedział, że czarę goryczy przelały rządowe billboardy atakujące prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego przed tak zwanym Narodowym Sondażem w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Widzimy, jak dezinformują. Widzieliśmy to w Rumunii. Widzieliśmy to na Słowacji, w Chorwacji, w Ameryce, a teraz widzimy to również na Węgrzech, mówił Aaron Molnar, jeden z organizatorów demonstracji. Organizatorzy protestu od kilku tygodni zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy zakazującej reklamy politycznej finansowanej z budżetu państwa. Nie chodzi tu bynajmniej o billboardy partii politycznych, bo te podlegają wyjątkowo ostrym przepisom promującym oczywiście rządzący Fidesz. Chodzi o reklamy rządowe umieszczane pod pozorem narodowych konsultacji, a także ogłoszenia organizacji społecznych związanych z koalicją rządową. Pod projektem zebrano już prawie 300 tysięcy podpisów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Gmina Aleksandrów Łódzki od lat stawia na sport, dzięki czemu uczniowie nie rezygnują z lekcji WF-u. Spośród ponad 3 tysięcy uczniów zwolnienie lekarskie ma kilkunastu. O szczegółach Adam Murzyński. Na terenie gminy są dwie szkoły sportowe, a przy każdej podstawówce działa klub sportowy, mówi Hanna Beda z Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Wszystkie nasze szkoły posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne, niektóre dwie albo nawet trzy. Posiadają specjalistyczne boiska. Jednym z priorytetów Ministerstwa Sportu jest wprowadzenie obowiązku nauki pływania dla klas 1-3. W szkołach gminy Aleksandrów Łódzki te zajęcia są już realizowane. Wszystkie dzieci w klasach pierwszych staramy się objąć programem Umiem Pływać, gdzie dzieci uczą się pływać. Klasa czwarta, piąta i szósta pływa. Wielu absolwentów szkół sportowych z gminy Aleksandrów Łódzki to olimpijczycy. Pochodzą stąd między innymi lekkoatleci Robert Urbanek i Karol Hoffman. Według wyliczeń burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego co drugie dziecko w gminie uprawia jakiś sport. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro jedynie na południu i południowym wschodzie pogodnie. Nad resztą kraju będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Rano na południu lokalnie mgłę. Duża różnica temperatur, bo na zachodzie od 13 do 15 stopni, w centrum 18, a na południowym wschodzie do 27. Ogłoszenie społeczne. Kiedy demokracja działa, twój głos jest brany pod uwagę. Dzięki tobie Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców może wspierać oddolne akcje promujące udział w wyborach lub kontrolujące ich uczciwy przebieg. Nawet małe działania mają wielki sens. Dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie tobie. Więcej na funduszobywatelski.pl. Andrzej Zoll. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dariusz Bugalski, bardzo się za Państwem stęskniłem. Linia nocna. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. Agnieszko, dziękuję. Darek Pieruk jest wydawcą Linii Nocnej. Darku, witaj. No i uśmiecham się do Państwa. Myślę, że to słychać. I pomyślałem, że to jest pierwszy, to jest raz. Dwa. Dzisiaj mamy międzynarodowe święto dnia Orderu Uśmiechu. Właśnie tak, poplątała mi się ta formuła. No jak już dwa źródła podają, mówią o uśmiechu, no to może warto się tym uśmiechem zająć, o nim porozmawiać. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Ale to o tym jeszcze powiem dalej, a teraz salut, je d'assain. C'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, To na powitanie po dłuższej przerwie. No i właśnie tak jak wspomniałem, proponuję, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o uśmiechu. Z tych dwóch powodów, no tym uśmiechem rozpocząłem tę audycję, to nasze spotkanie. No i ten, jeszcze ten order uśmiechu, dzisiaj jego święto. Pomyślałem o tym, że to no jest takie powiedzenie, że ten, kto umie żyć, to rozpoczyna dzień uśmiechem. No to ta audycja się tak rozpoczęła. Mam nadzieję, że też zakończymy tę audycję uśmiechem i w środku będzie ich wiele. Mam nadzieję, bo chodzi o muzykę, właśnie taką dobrałem, a także o nasze opowieści. Tak mi się przypomina taka historia z Alicji w Krainie Czarów. Ten kot tajemniczy. Alicja mówi o tym, że no widziałam wiele kotów bez uśmiechu, ale uśmiech bez kota, no to coś niesamowitego. No mniej więcej moja transkrypcja. No, ale właśnie w tym coś jednak jest. To znaczy takie uśmiechy, które pamiętamy. Ten kot znika, uśmiech zostaje i uśmiech pamiętamy. Taki uśmiech nasz może, taki uśmiech, który komuś podarowaliśmy może, no jeszcze, nie wiem, różne inne pewnie warianty. Jednym z tych wariantów jest jeszcze takie, ja powiedziałbym, pomimo. Jest takie słowo pomimo, które chyba bardzo dobrze pasuje. Czasy trudne, niepewne, tyle się dzieje, brak poczucia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No właśnie i tutaj uśmiech, który może nas poprowadzić, uśmiech, który może sprawić, że... No, zresztą właśnie myślę, że Państwo o tym opowiedzą, prawda? Uśmiech to jest dzisiejszy temat. Ja Państwa zapraszam serdecznie. 2 2 7 3 jak zwykle. A muzyka jest właśnie taka, że albo jest tak w ogóle bezpośrednio o uśmiechach, albo jest taka, że jak się tego słucha, no to nie sposób się nie uśmiechać. No bezpośrednio o uśmiechach, no to Stevie Wonder śpiewa. Czyli Smile, Please. Poproszę o uśmiech. Proszę, żeby obudzili Państwo w sobie nutę radości. To jest takie prośba, polecenie pewnego fotografa. No, czyli o uśmiechach będziemy rozmawiali właśnie. I chyba już zaczniemy właśnie, prawda? Z panem Pawłem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dobry wieczór panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Bardzo miło. Dariusz Bugalski, Warszawa. Tak, dziękuję. No, mam rodzinę w Warszawie. Dwa miasta, Warszawa, Gdynia. Na jednej linii. Panie Dariuszu, wspaniały temat. I proszę mi tylko powiedzieć jedną rzecz, tak no, między dwojgiem przyjaciół. Kogo był to pomysł, żeby dzisiaj był dzień uśmiechu? No to był, właściwie nie wiem, jak to panu odpowiedzieć na to pytanie. Pomysł był taki, moja inspiracja była taka, że jest dzisiaj to święto Orderu Uśmiechu. Znalazłem to przez przypadek, ale też pomyślałem, że jak tutaj przyjdę do państwa po tej długiej przerwie, no to się oczywiście uśmiechnę na początek. No i to są te dwa powody. Rozumiem, no dziękuję. Czyli to jest mój pomysł, powiedzmy, tak, że mój. Gratulacje. To bardzo jest bardzo miło. Dobra rzecz. Ja myślę, że w dzisiejszym świecie jest więcej powodów do śmiechu, niż powodów, które ten śmiech eliminują. Taka jest niestety no, podstawa dzisiejszego czasu. Ja uważam, że ja sam, jak i moja rodzina i wielu ludzi, z którymi obcuję, z którymi znam się, no, jest osobami nastawionymi na uśmiech. Ja wiem, że coraz trudniej jest o tą wspaniałą minę uśmiechu, ale myślę, że to trzeba własnym sumptem pokonać, ten, powiedzmy, tą siłę mieć charakteru, żeby się uśmiechać. Ja myślę, że ten order jest wspaniała rzecz, bo wynagradza sam fakt uśmiechu. To jest bardzo ważne. No i przede wszystkim ja myślę, że będzie dopóki dobrze, dopóki będziemy się uśmiechać. I to na każdym froncie naszego życia. W pracy, wśród przyjaciół na niwie poza pracą. I to jest coś pięknego. I to zachęcam wszystkich, żeby tak robili. To jest coś naprawdę wspaniałego. Uśmiech. Niewiele trzeba, niewiele kosztuje, a może bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić. Prawda? Panie Pawle, pewnie. A teraz między przyjaciółmi. Proszę powiedzieć, pan powiedział, że własnym sumptem. Na czym ten sump polega w pańskim przypadku? Tak, ja myślę, że jest to podstawa, a więc przede wszystkim zdrowie. To jest podstawowa rzecz. Chociaż osoby, które też są, powiedzmy, chore na różne choroby, no potrafią się uśmiechać, to jest ich wysiłek, tak, ale świadczy o ich człowieczeństwie. Dlatego na pierwszym miejscu stawiam właśnie zdrowie, warunki domowe, warunki bytowania, jednym słowem. No i przede wszystkim nie dać się temu, co się dzieje wokół nas, a więc polityka, a więc świat. Ja wiem, że jest dużo parszywek sytuacji, zresztą sytuacja jest w ogóle wstrętna obecnie, ale to nie dowód na to, żeby się w ogóle umartwiać. Nie. Trzeba podejść w życiu do pewnych spraw, nawet najcięższego kalibru, z miną uśmiechu. Tak, to jest oczywiście. Nie śmiać się natarczywie w sposób taki no, bardzo wulgarny wręcz. Nie. To ma być ten uczciwy śmiech przede wszystkim, który spowoduje, że innym ludziom się to udzieli. To jest najważniejsze. Tak, dziękuję bardzo. No to z przyjacielskim pozdrowieniem, panie Pawle, pozdrawiam pana. I jeszcze, może to jest a propos, nawet na pewno a propos. Jest taki ktoś, bardzo dla mnie ważny, chyba nie tylko dla mnie, autor wielu książek, one są po polsku też, on się nazywa Thich Nhat Hanh. Był wietnamskim mnichem, on był nominowany do Nagrody Nobla Pokojowej, mistrzem zen był. I on pisał o uśmiechu, bardzo dużo ciekawych rzeczy napisał. W różnych książkach to jest rozsiane. I jedna z jego myśli jest taka, właściwie to jest główna myśl chyba, jedna z kilku głównych myśli a propos. Ja zacytuję to. To jest mniej więcej tak. Czasami twoja radość jest źródłem twojego uśmiechu, a czasami twój uśmiech może być źródłem twojej radości. Drugą stronę. Więc to jest ciekawe. Z jednej strony są takie sytuacje, które wywołują uśmiech, a z drugiej strony jest coś takiego, że my, tak jak pan to pięknie powiedział, panie Pawle, własnym sumptem możemy to zrobić. No i jeszcze ta trzecia sprawa, to znaczy to też, o czym pan powiedział, że się udziela, że coś takiego robimy, że inni się uśmiechają. No i no są takie uśmiechy, tak jak z tym kotem, że ten uśmiech pozostaje w pamięci także. I nawet ja sobie dzisiaj tak myślałem o różnych uśmiechach, które pamiętam. I pamiętam uśmiech pewnej dziewczynki, która się nazywa Wandzia, miała wtedy 3 lata. I to jest córka naszych przyjaciół. Ja chyba mówiłem państwu o niej kiedyś, a może nie. No w każdym razie ta Wandzia, ona ma takie miała dwa ulubione utwory. Jeden z tych utworów to jest Zacznij od Bacha, Wodeckiego, a drugi utwór zaraz usłyszycie. jak to, słuchała tego pewnie już tam, nie wiem, 100-200 razy, nie wiem ile, rodzice jej to włączają i ona nagle staje jak skamieniała i zaczyna płakać z wzruszenia, a równocześnie się uśmiecha. I to było coś tak niezwykłego. Jedno z drugim, naraz. I ja ten uśmiech pamiętam i będę pamiętał chyba do końca życia. I ten drugi utwór, który właśnie powoduje ten uśmiech, który właśnie teraz mam w pamięci, trochę też na twarzy, to jest właśnie ten utwór. Państwo pamiętają takich mistrzów uśmiechu czy mistrzynie uśmiechu. Może o ludziach porozmawiamy, o sytuacjach. Ja zapraszam. Uśmiech to jest dzisiejszy nasz temat. 2 2 7 3 i pan Marcin. Dobry wieczór. Pale na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Nawet powiem panu, panie Dariuszu, że ja się cieszę bardzo, że pan już jest. Dziękuję, miło mi. I dziękuję też zastępcy za prowadzenie godnej audycji. Ja też mu dziękuję. I to jest właśnie bardzo miłe, bo właśnie a propos uśmiechu, to trzeba po prostu jakby gromadzić i tym uśmiechem jakby rozstrzelać. Znaczy, wie pan, rozstrzelać coś do się taka, kojarzy. Ja myślę, że to nie jest właściwe taka, słowo. Taka nie, no chodziło o to, że po prostu... Na ulicy, jak się idzie, to trzeba się do kogoś uśmiechnąć właśnie. I tak jak pan kiedyś opowiadał historię ze swoją żoną, prawda, no to to prawda nie znam, ale po prostu czasami historie są bardzo fajne. I po prostu to jest właśnie bardzo miłe, że niektórzy ludzie zwracają uwagę, bo nie każdy zwraca uwagę. A pan to robi? Pan się uśmiecha do ludzi? Tak, jak najbardziej. No i co się dzieje wtedy? No po prostu dużo też pomagam. Aha. Ale jak pana traktują? Jak taki zwariowany, jakiś wujcio wariatuncio? Nie wiem, czy pan słuchał ostatniej audycji, jak miał tydzień temu. Nie, nie słuchałem. Ale generalnie no, chodziło o też o pomoc tutaj. Aha. Też. Bo generalnie w Trójce pojawiła się ta audycja z powrotem, ta o pomocy. Aha, aha. I właśnie było tutaj w linii nocnej tydzień temu właśnie, żeby dużo pomagać właśnie. I też po prostu chciałem powiedzieć, że właśnie jedną z form pomocy, pozdrawiając pana zastępcę na, jak pan był na urlopie, aha, to po prostu powiedziałem. Że to jest pomoc, tak? Że to jest forma pomocy? Że to jest forma pomocy, bo nie każdy przyjdzie, bo wie pan, panie Darku, bo to jest tak, że na przykład ja lubię przyjść do ludzi, tylko że nie każdy lubi, żeby ktoś przyszedł i pomógł, bo w dzisiejszych czasach ludzie się, co robią, boją się. Mhm. Po prostu. Bo nie wiadomo, bo na przykład są takie formy pomocy, ja już to tydzień temu tutaj mówiłem na antenie też, że po prostu, że ludzie się po prostu boją pomagać. Mhm. Po prostu. I to jest, dla mnie to jest bolesne, ale jeśli ktoś ma złe zamiary i po prostu działa na krzywdę innych, prawda? Mhm. To po prostu, bo twierdzi, że na przykład ktoś do mnie zadzwoni i mówi, panie Marcinie, to bardzo bym prosił o pomoc, a potem ja przychodzę do kogoś takiego, no że taki przykład podaję teraz, tak? Mhm. I po prostu ja nie wiem, jakie on ma zamiary, ta osoba. Mhm. Czy kwestia zaufania, to po prostu, tak? Kwestia zaufania właśnie, no. Dlatego ja uważam, że nie trzeba się bać. Znaczy inaczej, trzeba się bać, żeby być ostrożnym, ale generalnie każda forma pomocy, ale uśmiech jest przy tej pomocy bardzo ważny. Też tak myślę. Bo jakby każdy tak się po prostu, bo nawet jak wtedy, co panu opowiadałem jeszcze, że byłem, że rodzice mnie zawieźli na noc literatury, po prostu i z tych aktorów, bo z tego, co ja słucham audiobooków, tak jak już kiedyś to wspominałem, tego się nie odbiera. Ale generalnie, jak aktorzy czytają po prostu we Wrocławiu na tej nocy literackiej, to po prostu z ich ust, znaczy tego się nie widzi, znaczy nie odbiera się, ale jak się zobaczy, że z jaką radością to do ludzi przychodzi, prawda? To wtedy widać na ich twarzy uśmiech, niby to, że, bo oni naprawdę są skupieni na tym, żeby to przeczytać, fragment, tak? Przez całe, ile to, od 18 do 22:30. No to po prostu każdy siedzi z aktorów, siedzi w jednym miejscu i czytają to. Po prostu we fragmentach. Jeden ten i po prostu od nich, po prostu jak ja przechodzę z miejsca na miejsce z kolegami, z koleżankami, to po prostu widzę, że w ich oczach jest radość po prostu, że mają do kogo przyjechać, mają komu to przedstawić. Czy ja rozumiem z tego, co pan powiedział, że najważniejsze to jest, że uśmiech jest formą pomocy i tak, że to jest kwestia obecności, tak? I to jest coś tak, zwrotnego, że to się zwraca, że to się... Na przykład, proszę zobaczyć, ja pana słucham już od tam wielu, no powiedzmy lat, od klubu bardzo, Trójki. Bardzo mi miło. I generalnie pan wnosi tyle radości. I na przykład ja widzę, jak pan nagrywa te na swoje K3, to wideo. Tak, to mój podcast. To... Tak, no właśnie. I dlatego pan ma tyle takiej radości w sobie, że pan musi oddać. To tak samo ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, żeby na tą noc literatury czytać wybrane książki. Po prostu tyle radości w tego jest. Ja wychodzę z takiego spotkania po prostu zadowolony, chociaż wiem, że ja przyjadę w nocy, wieczorem czy w nocy i będę zmęczony, ale będę wiedział po czym. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział, za te miłe słowa i dajmy szansę pani Bogusi. Mam nadzieję, że jeszcze czeka, prawda? Dobry wieczór. Tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, bardzo czekam, miło. Czekam. Słuchałam tutaj mojego poprzednika. Przepraszam, że tak długo, ale... Aha. Cieszę się niezmiernie, że słyszę pana redaktora, bo przyznam się szczerze, że mi brakowało tego głosu. Dziękuję pani bardzo. I teraz tak, do rzeczy, nie? No to jak śpiewa Eleni, śmiejmy się, bawmy się. Taka fajna piosenka jest. Ja przyznam się szczerze, że nie zawsze byłam wesoła. Tak, jakoś tak życie mi się poplątało troszeczkę, ale już w tej chwili lubię się śmiać. Lubię się śmiać do innych, lubię uśmiechać się. Najbardziej to jak jestem gdzieś w kawiarence i jest jakaś młoda uczennica zestresowana, podaje mi tę kawkę. Mówię, kochana, uśmiechnij się. tak patrzy na mnie. Uśmiechnąć się czy nie? Nie wie jeszcze. Także... No jak to jest wtedy? Nie wie jeszcze, ale się uśmiecha? No bo czasami mamy pewnie taką obawę, żeby nie wyjść na wariata, wie pani? No tak, prawda? Oczywiście, że bo w ogóle uważam, że Polacy tą myślą, że tak, śmieje się, bo głupi jest, nie? Tak. Tak jest, to tylko Amerykanie się śmieją nawet w trudnych sytuacjach. Ale tak jak tutaj któryś powiedział z mówców, uśmiech to zdrowie, nie? To wcale nie znaczy, że ja się lubię śmiać, że ja jestem super zdrowa. Uśmiech to taka radość duszy, prawda? Kogoś się śmiejemy, do kogoś ten ktoś też się, że tak powiem, uśmiechnie i to tak łańcuchowo idzie, nie? A o wiele lepiej się śmiać niż płakać. Oczywiście nie wszędzie możemy się śmiać, bo na pogrzebie nikt nie będzie się śmiał. Zapewne, ale po prostu to taka radość duszy, jak ja mówię, że warto się śmiać. Łatwiej się załatwia nawet w urzędach pewne sprawy, jak człowiek z uśmiechem podejdzie. I gdy ktoś tam mówi nie, a tutaj uśmiech, a może jednak, a tutaj nie. I przynajmniej mi się tak udaje. Ja stwierdzam, że uśmiechem można więcej załatwić niż złością. No, Panie Bogusiu, dziękuję. A z Poznania, to jeszcze dodam, gdy pan redaktor pewnie pamięta kabaret tej. No pewnie. Było takich dwóch panów. Jak się spojrzało na Bogdana Smolenia, to można było po prostu ryć ze śmiechu. A już jak się było na jakimś przedstawieniu, pamiętam, byłam kilka razy, no to po prostu uśmiech, jeszcze raz uśmiech, nie? Także brakuje mi trochę, bo to był taki uśmiech naprawdę nie szyderczy, tylko taki sytuacyjny, prawda? No właśnie, to jest bardzo ważne. Myślę, że jest bardzo dużo śmiechu i on jest często szyderczy, a uśmiechu nie jest... Nie, no właśnie, to jest dobrze, że to pani o tym powiedziała, bo to jest takie ważne rozróżnienie między śmiechem i uśmiechem, bo uśmiech też może być oczywiście szyderczy, ale jakoś on wydaje mi się z natury mniej szyderczy niż śmiech, który bardzo często taki bywa. I chyba tego... Nie lubię się śmiać z ludzi. Jak widzę smutnych ludzi, to staram się nawet podpytać, czy coś powiedzieć miłego, żeby w każdej sytuacji, nawet przykrej, znaleźć coś pozytywnego. Czegoś to nas nauczy i z uśmiechem. I na koniec zauważam, że to działa też na ludzi. Dziękuję pani Bogusiu. Pozdrawiam. No i zapraszam państwa. Pięknie. 2 2 7 3. Może właśnie sytuacje, może postacie takich ludzi, takich... Właśnie, bo ja o tym myślałem dzisiaj i myślałem o takich ludziach, którzy są mistrzami uśmiechów. Nawet parę takich osób mam na myśli, mógłbym o nich opowiedzieć. To są tacy ludzie, którzy, no być może nawet właśnie państwo nimi są. Pan Paweł, pan Marcin, pani Bogusia, może jeszcze ktoś zadzwoni, opowie o sobie albo o kimś. No w każdym razie zapraszam. I teraz będzie taki uśmiech w wersji stoickiej. No słynna piosenka, wiele wersji. Charlie Chaplin ją napisał. Tuż pewnie się państwo domyślają, że to Smile. A to będzie, ona będzie śpiewała Madeleine Peyrou. Although a tear may be ever of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. To jest właśnie, tak jak powiedziałem, w wersji stoickiej uśmiech. Pomimo, że uśmiechaj się, mimo, że i tutaj jest wyliczanka różnych rzeczy raczej smutnych, a mimo to, prawda? Jedna z możliwości. Pan Bogdan, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, panie Bogdanie. No i sam pierw pozdrowię pana żonę Tyszankę. Dziękuję. Przekażę. Ponieważ kiedyś pan powiedział, że jest Tyszanką rodowitą. Tak, tak, tak, tak jest. I bywa pan w Tychach. No, pewnie. Poprzedniczka wywołała nazwę mojego rodzinnego miasta Poznania. Ale ja już 60 lat w Tychach mieszkam, ale jako Poznaniak odwiedzam. Jestem w stanie permanentnego uśmiechu. I ćwiczę go, ćwiczę. Tylko powiem króciutko, pod powiekami mam widok, ostatnio przypominają na TV Kultura albo na czymś mądrzejszym Stana Hardego i Olivera Hardego. Zaraz. No dobrze, to mniejsza o to. Tak, ale wiemy, Flipa i Flapa, tak, tak, to jest film taki biograficzny o nich. Ich uśmiechy. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że sztuczne i nie powiem niemądre, ale mam pod powiekami i ćwiczę to sobie. A uśmiech, który leczy, ja ćwiczę pod moim sklepem, nie powiem nazwy, przepakowuję zakupy z koszyka dość często do plecaka i sobie siedzę, obserwuję. To jest przelotowe od liceum setki młodzieży, którą zaczepiam czasami. I setki ludzi przechodzi w stronę szpitala i w stronę tego pawilonu. I ja się uśmiecham i zaczepiam głównie piękne dziewczyny. W wieku od 18 do 88 lat. I jestem tak nasycony rozmowami, a te babcie, jak patrzą na mnie i na mój uśmiech, twierdzą, że ja prowadzę terapię pod tym sklepem na ławce pod drzewem. Tak, bo ja prowadzę terapię. No właściwie tak, ma pan rację. Problem z młodzieżą, która ma słuchawki w uszach, ale powoduje, że wyciągają najpierw jedną słuchawkę i jak słyszy, co ja mówię, o co ja pytam, no, nudny temat, między innymi lekcje religii, czy mają WF-y, czy jeżdżą na wycieczki. Bardzo uważam, konieczne jest jeżdżenie na wycieczki, które integrują młodzież w klasach. Panie Dariuszu, jest tragedia. To, że ja się uśmiecham i ta młoda, piękna dziewczyna, z której kapie ten makijaż, ale ona zaczyna myśleć, co ten facet od niej chce. Pyta o religię, o wycieczki. Ona ma 16 albo 17 lat, a ja prowadzę wywiady radiowe, to jest światowa stacja radiowa i spadłem z nieba i mówię, jesteś tak piękna dziewczyno, że pokonałem swój wstyd uśmiechem. Ale co znaczy, że pan też, bo pan powiedział, że to jest terapia, a czy to jest tak, też autoterapia? Cały czas. Twierdzę, że sam jak się do siebie uśmiecham, a moje koty na mnie patrzą i jeden szczególnie Filip, on się domaga ode mnie, żebym wreszcie, mówiąc do niego, że jest wicehrabia de Brażylą, że jest piękny, co mówisz, że on jest śnieżno-biały bursztyniak i on na mnie patrzy w ten sposób i mówi mi, no uśmiechnij się, facet, do mnie. Uśmiechnij się, bo wyglądasz fałszywie. I jak ja się uśmiecham, rozpływam się. Jak się rozpływam, a kot milczący, ja się nauczyłem milczeć przy moich kilku kotach i stwierdzam, że nawet nie głupio myślę milcząc. No mówiąc, pan też nie głupio myśli, właśnie mi się wydaje. Staram się, a mój uśmiech wypływa z mojego cierpienia, zauważyłem. Z przeżycia 8 lat opieki nad sparaliżowanym ojcem i uśmiech po prostu mi się ścielił na twarz mimo inwektyw, które słyszałem, to ja tym bardziej walczyłem uśmiechem, mówiąc, ja cię, tatusiu, kocham, a ty mnie lżysz. Ale mnie to nie przeszkadza, bo ja wiem, że to ci pomaga. To jest twoja terapia, a ja do ciebie terapią z uśmiechem. Mamusia stała w drzwiach, słuchała tego wszystkiego. No i takie mam wspomnienia. A potem w szpitalu, jak umierał ojciec i trzymałem go za rękę, to bardzo zimna ręka. To będę do końca życia pamiętał. Bardzo zimna, a ja siedziałem całą noc. Z ręką taty. No i tak żeśmy się pożegnali. Dziękuję, panie Bogdanie, bardzo. Kłaniam się, dobrej nocy. Ja też się panu kłaniam. Dobrej nocy. Linia nocna. I pan Oskar, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Darku, pierwsza rzecz, czy nie ma sprzężenia żadnego, bo dzwonię z auta? Nie, słyszymy się nieźle. No, jako no tak, fajnie, damy radę chyba. Bardzo się cieszę. Właśnie przyjeżdżam, może sobie pan wyobrazić, obok Trójki. O, jak miło. Wracam z pracy, ale powiem taką rzecz. Lata temu wychowywałem się na pana programach. Później przeszedłem, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, myślę, że mogę, na K3, z oczywistych względów. Dzisiaj po wielu latach włączyłem Trójkę. Zastanawiam się, co pan robi, bo ostatnio pana na K3 nie słyszałem. No, musiałem zrobić wakacje, wie pan, bo naprawdę było ze mną marnie. Wyładowane akumulatory, prawie całkowicie. I dzwoniłem do radia, żeby tylko pana pozdrowić i powiedzieć, że... No nie wiem, jak to powiedzieć, ale że jest pan dla mnie kimś ważnym w życiu i że bardzo się cieszę, że pan wrócił na ważne miejsce dla siebie. Bardzo dziękuję, panie Oskarze. No, bardzo to piękne, co pan powiedział. Dziękuję serdecznie. I uśmiecham się, kiedy pan mówi. No właśnie, słychać. Do pana, no i wzajemnie, i wzajemnie. Słyszymy ten uśmiech. Pozdrawiam i wirtualnie i właśnie przejeżdżam w tym momencie. Dziękuję panu raz jeszcze. To ja może jeszcze powiem słówko. No, to bardzo miłe. Pan Bogdan mówił o tym swoim ćwiczeniu, że on się uśmiecha do kobiet w wieku od lat 18 do 88, czy jakoś tak mniej więcej. Taka mi się scena przypomina piękna z filmu, ojej, Clint Eastwood, Przemytnik chyba taki był ten tytuł. No, tam on już jest mocno starszym panem, który, no nie chcę spoilerować, no w każdym razie jest bardzo, no Clint Eastwood, piękny mężczyzna, pięknie ubrany, elegancko, w garnitur, kapelusz. Wchodzi, no i mijając grupę kobiet, mówi, panie, pomyliły piętra. Konkurs piękności jest na trzecim. No i te panie są uśmiechnięte, rozradowane i natychmiast jest jakoś inaczej, cudownie, wspaniale. No dobrze, to teraz może zagrajmy coś. Aha, wiem, Vana Morrisona, Jackie Wilson, Sed i dalej będzie o uśmiechu. Proszę bardzo. Let it all hang out. Watch this. jestem w niebie, kiedy się uśmiechasz. Pan Morrison. I pani Małgorzata, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Na początku piękne podziękowanie, że pan wrócił. Dziękuję. Myślę, że wszyscy będziemy naprawdę mieć tak fantastyczne emocje z pana powrotu, pana głosu, bo jest zaczarowany. A chcę powiedzieć taką rzecz dla pana i dla osób słuchających. Jestem wykładowczynią. Ponad 25 lat już pracuję na kierunku humanistycznym. I proszę sobie wyobrazić, że przed zmianą władzy, czyli przed 2015 roku, ja wielokrotnie państwa audycje odtwarzałam na zajęciach, ponieważ ja uważałam, że uczycie nas wszystkich pewnej kultury żartu i dowcipu. Niestety po 2015 dominacja internetu i social media spowodowała, że studenci, czyli ten rocznik 18-25, zaczął posiłkować się memami, demotywatorami i to było tak dla mnie trudne, ponieważ tam było ośmieszanie, wyśmiewanie i kpienie i ironia z ludzi. I muszę panu powiedzieć, że zorganizowałam zajęcia, gdzie naczelny był tytuł dowcip, to najbardziej wysublimowana postać ironii i kpiny. I studenci mieli wyszukiwać właśnie różne sytuacje, które nie byłyby ośmieszające, ale byyby budujące. Rozłożenie tego napięcia, tego stresu, tego wstydu czasami. I wie pan, jakie to jest trudne? Mam bardzo ciekawe rzeczy, pani. Od 2013-2023 wróciłam do trójki. Od razu mówię tak, że przykładam się i wszystkich namawiam i jesteśmy przeszczęśliwi. Dziękuję bardzo. I proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili zaczęłam, oczywiście i pani Kasia, która odeszła od nas, ja wielokrotnie się posiłkowałam jej zajęciami. I teraz właśnie projektuję na nowy rok akademicki i wiem, że będę korzystała z państwa audycji. Dlaczego? Bo chociażby nawet przez to dzisiejsze spotkanie z nami uczy nas pan szacunku, jak śmiech może być budujący lub niszczący. Tak, może być bardzo niszczący. Jestem panu wdzięczna. Tak, jestem panu bardzo wdzięczna. Notabene nagrywam tę dzisiejsze nasze całe spotkanie z panem i wiem, że na pewno będę rozmawiała na ten temat. Studenci wyszukują różne rzeczy i proszę sobie wyobrazić taką analogię. Starsi ludzie potrafią żartować ze szacunkiem i z kulturą. I być może my jesteśmy odpowiedzialni, nauczyciele, wykładowcy, że nie poruszamy tego tematu w szkołach, bo młodzież dzisiejsza niestety nie rozumie, jak cienka granica jest między ośmieszeniem a radością i uśmiechem. To bardzo chciałabym, żeby pan to częściej poruszał, ten temat. Mówi pan z taką tajemnicą w głosie, ma pan przepiękny kolor głosu. Wydaje mi się, że nawet osoby, która nie będzie pana znała, być może słuchała, ale zatrzyma się chociażby nawet dla tego kolatury, tego pana dźwięku, który pan wypowiada słowa. Dobrze, to są moje wyrazy. Dobrze, że nie jesteśmy w telewizji, bo zobaczyłaby pani jakieś rumienie pod opalenizną. Ale wie pani, dziękuję, to jest bardzo miłe. Ale proszę powiedzieć, ale to się pani udaje, te pani działania, to nie czuje pani, że to jest odwracanie Wisły kijem? Udaje muszę się panu to powiedzieć, że jestem prawdopodobnie osobą, która jest egzotyczna pod tym temacie. Tak? A wie pan dlaczego? Oczywiście bardzo często czasami mąż pokazuje mi memy, które dostaje od innych swoich znajomych kolegów. I to jest żenujące. I zawsze oczywiście nie uśmiecham się i tłumaczę, i wszystkim mówię, że my, ludzie wykształceni, mający jakąś misję społeczną, odpowiedzialność taką obywatelską, mamy obowiązek mówić o tym głośno, że pewnych rzeczy nie wypada, nie wolno, bo one mogą mieć bardzo przykre konsekwencje. Tak. I mam wrażenie, że właśnie państwo w tej chwili, w trójce, zaczynacie znowu fajnie nas takie bardzo ciepłe, mądre buty ubierać. To jest po prostu cudne. Ale wie pani, to chcę powiedzieć, że zaczynamy, bo to, co pani powiedziała, jest bezcenne po prostu. Ogromnie mi miło. Dziękuję pani bardzo. Wyrazy uznania dla całego zespołu. Jesteście państwo naprawdę bardzo potrzebni. Nie ma nikogo, kto by was zastąpił, więc musicie być. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego i pozdrawiam serdecznie. Ale jesteśmy się nasłuchali, Agnieszko, prawda, i Darku w imieniu zespołu trójki to właśnie tutaj przekazuję. Jest pani niesamowita, pani Małgorzato, i bardzo pani dziękuję za to, co pani powiedziała. No to co, to no właśnie, posłuchamy. Ja po 11 wracam do państwa, to proszę pozbierać opowieści o uśmiechu, o uśmiechach i zapraszam Do usłyszenia. Autopromocja. Analizujemy najważniejsze wydarzenia. Szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Konfrontujemy różne opinie. Zostało zaatakowane państwo NATO. Prezydent Łukaszenka. On jest prezydent. On jest uzurpatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki. Skrajna prawica i skrajna lewica po prostu nie chcą w ogóle żadnego rządu. To taka sytuacja potężnie schizofreniczna. To się bardzo źle skończy dla Francuzów. Puls Trójki. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zapraszają Monika Suszek, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.